wymienialiśmy z Tomkiem Beksińskim, moim przyjacielem i ulubionym człowiekiem. Specjalne wydanie audycji Ludzie w poniedziałek o 23. Zapraszam, Aneta Aftoniuk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 stycznia. Minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Są zarzuty dla kierowcy, który na warszawskiej Woli potrącił śmiertelnie nastolatka. W Kościele Katolickim dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, u prawosławnych Wigilia Bożego Narodzenia. Za oceanem rozdano złote globy, wśród nagrodzonych Demi Moore i Brady Corbett. Zarzuty usłyszał sprawca śmiertelnego potrącenia 14-latka na warszawskiej Woli. Prokuratorzy przesłuchali go kilkanaście godzin po zatrzymaniu, bo mężczyzna musiał wytrzeźwieć. Śledczy nie wykluczają, że nie jest to ich ostatnia decyzja wobec podejrzanego. 43-letni mężczyzna usłyszał w stołecznej prokuraturze zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia, a także prowadzenia pojazdu mechanicznego mimo sądowego zakazu. Choć prokuratura nie zdecydowała się na złożenie do sądu wniosku o areszt kierowcy, rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Skiba nie wykluczył, że stanie się to w poniedziałek. Kierowcy busa, który śmiertelnie potrącił nastolatka na stołecznej Woli, grozi do 20 lat więzienia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Do tragedii doszło w piątek po południu na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca busa potrącił 14-latka, nie udzielił mu pomocy i uciekł. Chłopiec zmarł w szpitalu. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią w północno-wschodniej Polsce. Wszystko przez padający, marznący deszcz. Także będzie w wielu miejscach bardzo ślisko i niebezpiecznie. I zacznie nasilać się dodatkowo wiatr południowo-wschodni, który może powodować miejscami zawieje śnieżne. Ostrzegał synoptyk Tomasz Siemieniuk. Dodatkowo samopoczucie kierowców może pogarszać spadające ciśnienie. Kościół katolicki i chrześcijanie innych wyznań obchodzą uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywaną Świętem Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Orszaki Trzech Króli przejdą w ponad 900 miejscowościach w kraju i za granicą pod hasłem Kłaniajcie się Królowie. Prawosławnie rozpoczynają dziś Wigilią obchody świąt Bożego Narodzenia. Setki Ukraińców zebrało się wczoraj na warszawskiej Starówce, by podtrzymać tradycję bożonarodzeniową i wspólnie zaśpiewać kolędy. Organizowanemu przez inicjatywę społeczną Euromajdan Warszawa wydarzeniu towarzyszyła zbiórka na rzecz walczących ukraińskich żołnierzy. Jak mówili kolędnicy, ich największym marzeniem jest jak najszybsze zwycięstwo Ukrainy i powrót do spokoju. Przez pełnoskalową wojnę wiele Ukraińców nie mogą zakolędować u swoich wioskach lub swoich miastach. Dzisiaj śpiewamy, wszyscy razem kolędujemy, żeby zjednoczyć się, być silniejszymi. Też cały czas prosiliśmy ludzi o wpłacanie na zbiórkę. Część pieniędzy przeznaczymy na ogrzewacze, natomiast część pieniędzy przeznaczymy na drony. Chcę być pomocną tutaj też, kiedy jest możliwość, weekendy na przykład, chciałabym wspierać jakoś społeczność w Polsce tutaj. My jesteśmy jedna wielka rodzina. W tym wydarzeniu pielęgnujemy swoje tradycje. Jakoś się odradzamy w sercu swój kraj, żeby tak więcej poczuć się ukraińskich serc. Brady Corbett, twórca filmu Brutalista ze Złotym Globem dla najlepszego reżysera, nagrody przyznało Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Demi Moore otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki w komedii za rolę w filmie Substancja, a Sebastian Stan dla najlepszego aktora w komedii za rolę A Different Man. Nagroda dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego przypadła francuskiemu obrazowi Emilia Perez. Wśród tej kategorii nominowana była produkcja polsko-duńska Dziewczyna z igłą. Złote Globy zostały przyznane po raz 82. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi 36,4%. Przed nami 11 zielonych godzin. Ten czas warto wykorzystać i włączyć pralkę, zmywarkę lub naładować hulajnogę elektryczną. Między 17 a 20 zaleca się oszczędzanie energii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny. W północno-wschodniej i wschodniej części kraju może padać śnieg, przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz przejściowo marznący i powodujący gołoledź na drogach ślisko. W pozostałych regionach deszcz. Zrobi się cieplej, termometry wskażą od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 w centrum, do 10 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo! Pięknie! Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź! Co za bachor! Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się! Bo ja cię zdzielę! Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie i kłaniam się nisko w uroczystość Trzech Króli, czyli święto mędrców, naukowców, odkrywców i poszukiwaczy prawdy. Poszukiwacze odpowiedzi na dręczące od wieków pytania o kierunek drogi, o światło, o sens wędrówki. Poszukamy ich również w kolędach, pastorałkach i piosenkach, bo twórców też dręczą pytania i nieznalezione odpowiedzi. Na przykład takie, jak to mogło wszystko wyglądać. Słyszeli kumie ostatnią nowinę starego Józefa obdarzył Bóg synem. To ci z Nazaretu, co przyszli do miasta, a matką jest Maria, pobożna niewiasta. Dajcie kumie łyk wina, to nie cała nowina, patrzcie, gwiazda jaśnieje. Coś dziwnego się dzieje tej nocy w Betlejem. Ten dzieciak Józefa się w stajni urodził, bo miejsca nie było tej nocy w gospodzie. Więc matka na sianie złożyła go miękkim, a wszystkie bydlęta przed żłobem uklękły. Dajcie kumie łyk wina, to wam dalej opowiem, jakich gości nowina zgromadziła przy żłobie tej nocy w Betlejem. Woli zrobiła się ciżba, przed stajnią pasterze gadali, że przysłał ich anioł. Lecz dobrze słuchajcie, co teraz wam powiem. Przybyli tam trzej najprawdziwsi królowie. Dajcie kumie łyk wina, to nie mieści się w głowie, taka mała mieścina, a tu aż trzej królowie tej nocy w Betlejem. To chyba ktoś ważny jest w rodzie Dawida, więc chodźmy do stajni, by też go powitać. Niech widzą, że wiemy, co w mieście się dzieje, inaczej wstyd będzie na całą Judeę. Weźmy kumiec dzban wina, urządzimy tam święto, niech się cieszy dziecina naszą pierwszą kolędą. rise up, come everyone, and worship your new king. And join with us in chorus, hear the choirs of angels sing. Sweet Mary bore the Son of God, a baby born of light. She gave to us a Savior pure upon a winter's night. And choirs of angels they did sing. A journey they must make to kneel before the newborn king. While in the east three wise men looked upon a starry sky, the brightest star they've ever seen shone down from heaven high. It led them to a stable where the lonely God lay. They knelt before sweet Mary's child upon a bed of worship your new king, and join with us in chorus, hear the choirs of angels sing. Sweet Mary born the Son of God, the baby born of life, she gave to us a Savior pure upon a winter's night. Kiedy ta podróż może mieć i takie oblicze. Cicho szep. suszone siano, kwiaty, suli, słomę, blask, gdzie gwiazdy, idę tam. Cicho szar. Wilk przy drodze cicho stanie. Wilk przy drodze patrzy na mnie. Mam jabłka suszone, siano, kwiaty, suli, słomę, blask, gdzie gwiazdy, biegnę tam. Cicho szar. Siano, kwiaty, suli, słomę, blask, gdzie gwiazdy, ruszaj tam. Dni nic innego nie robią, tylko się kłócą. Dyskutują. Niech będzie, ale po co o gwiazdach i o księżycu i o słońcu dyskutować? One nie są przeznaczone do dyskutowania, ale do roboty i do podziwiania. Rządzą przecież niebem i zmuszają nas, ludzi, do marzeń. Do marzenia o tym, czego przecież nie ma. A uważasz, że być powinno? Witajcie, panowie. Miło nam gościć panów w naszym domu. Swoją obecnością czynicie nam wielki zaszczyt. O, dziękujemy za tak uprzejme i serdeczne powitanie. A ten stół do czego można by przyrównać? To wszystko z serca. Aha. Miłego wieczoru, panowie. Najpierw, panowie, coś na aperitif. Czym mogę was poczęstować? Nie. To niemożliwe. Niemożliwe? Co niemożliwe? Wszystko jest możliwe. Nawet to, co niemożliwe. Popatrz uważnie. Jeszcze wczoraj jej tutaj nie było. Czy podobne przypadki... Tak. Już występowały. I zgodnie z tym, co wiemy, zapowiadały nadzwyczajne wydarzenia. Tragiczne, a czasami pomyślne, dobre. piękna jest ta gwiazda. Nadzwyczaj jasna, królewska, godna króla. Ale popatrzcie, panowie, niepokojąca jest ta czerwona krwawa poświata i te czarne, zwaliste chmury. Panowie, spokojnie, gwiazdy daleko, a stół blisko. Panowie, koniec z żartami. Wygląda na to, że sami sobie z tym zjawiskiem nie poradzimy. Cóż my wiemy? Owszem, dużo, dużo, bardzo dużo. Znamy drogi, po których wędrowały gwiazdy, księżyc i słońce. Potrafimy mierzyć czas, potrafimy ułożyć kalendarz, wskazywać drogę statkom. Ale wobec człowieka, wobec ludzkich spraw stajemy bezradni. Choćby wobec dziecka, któremu zmarła matka i które pyta: tato, kiedy mamusia przyjdzie do domu? Daj spokój. Taki temat dzisiaj. W tak cudownie spokojny wieczór, przy tak wybornym winie, daj spokój. Ten temat odłóżmy na później. A może jednak warto właśnie teraz nad tym tematem, zagadnieniem trochę pomyśleć i porozmawiać. Łagodność tego wieczoru uspokaja serce i rozum, ciało i duszę i dodaje odwagi do podjęcia tego zagadnienia. Przyjaciele, jeśli podejmiemy ten temat, sprawę śmierci, czeka nas daleka droga. Dobrze będzie, jeśli zdecydujemy się na tę podróż, ciężką i niebezpieczną podróż. Dobrze będzie wyruszyć przy ładnej pogodzie. Skoro tak, to już wyruszamy, czy dopiero jutro? No powiedzmy o świcie. Nie żartuj. Mnie wcale nie do śmiechu. Zaczytałabym się na śmierć. Dobrze, że mnie zawołałeś. Nie. Przepraszam, ależ nie wołałem ciebie. Saro, dobrze się czujesz? Jestem pewna, że słyszałam twój głos. Dziwne. Pierwszy raz zdarza mi się coś podobnego. Oj, przepraszam. Proszę. Proszę. Pięknie uprawiona ta książka. I pewnie piękna w treści. Dziękuję. A co do treści, to czy ja wiem? Bardzo nierówna. Z jednej strony pełna poezji, a z drugiej, najdelikatniej mówiąc, prostactwa, żeby nie powiedzieć barbarzyństwa. Można wiedzieć, kto jest autorem? Na dobrą sprawę nie wiadomo. To znaczy, ma pewnie wielu autorów, choć jednak za księgę świętą. Jeśli można, księga święta. Ale jakiej religii? Jakiego narodu? Bogowie, co za wieczór? Okna! Zamknijcie okna! Więcej światła! Lampy! Nie tylko kompozytorzy poszukują prawdy o tym, jak mogła wyglądać owa droga i wędrówka trzech mędrców, naukowców, odkrywców. Odpowiedzi na to pytanie szukają również poeci. To był pierwszy fragment słuchowiska Przyszli za późno, czyli w samą porę, ojca Wacława Oszajcy, wyprodukowany dla Teatru Polskiego Radia, a premiera tego słuchowiska odbyła się w 2007 roku u nas w programie trzecim Polskiego Radia. Słuchowisko wyreżyserował Jan Werenycia, realizacja akustyczna Ewa Szałkowska, opracowanie muzyczne Marian Szałkowski i to fantastyczne dzieło we fragmentach dzisiaj uzupełni muzyczną opowieść o tajemnicy trzech mędrców, którzy wyruszyli ze wschodu, aby poznać prawdę. Jak szukać dziś drogi, gdy wkoło zamierzam? wiecie, gdzie szukać dziś gwiazdy, gdy świat na zakręcie, z kim szukać nadziei, gdy wszyscy samotni, z kim szukać stajenki, którą świat nam odkrył, gdzieś przy stole wigilijnym wolne miejsce czeka. Może ktoś mnie dziś zaprosi, nim przyjdzie pasterka. W kim szukać dziś brata, a kogo unikać? Tak mało dziś śladów brakuje sternika. Czy iść w stronę miasta, czy raczej pod prąd? Jak pytać o drogę, gdy umyka ląd? Na skróty gdzieś poszli Melchior z Baltazarem, a ja w środku nocy nagle sam zostałem. Gdzieś przy stole wigilijnym wolne miejsce czeka. Może mnie ktoś dziś zaprosi, nim przyjdzie pasterka. Patrzcie, idą trzej królowie wraz, korony na głowach, przyszli rychło w czas. Polami, zboczami, krętymi drogami, tak ich prowadziła najjaśniejsza z gwiazd. Polami, zboczami, krętymi drogami, tak ich prowadziła najjaśniejsza z gwiazd. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Patrzcie, patrzcie, klęczą, czy ty wiarę dasz? Korony gdzieś w sianie, tylko w oczach blask. Sercami i łzami, cennymi darami witają szczęśliwi króla nad królami. Sercami i łzami, cennymi darami witają szczęśliwi króla nad królami. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Patrzcie, już wracają trzej królowie wraz, z czystymi duszami bije od nich blask. Przez pola i zbocza wiele, wiele miast powolutku idą, chwalą święty czas. Przez pola i zbocza wiele, wiele miast powolutku idą, chwalą święty czas. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Biada, biada mnie Herodowi, utrapionemu wielce królowi, żem ja takiemu czasowi złemu podpadł kłopotowi. Doszłać mnie jakaś dziwna nowina, mojej żałości wielka przyczyna. Objawiła się, narodziła się przedziwna dziecina. Rozmaicie to różni udają, czyli to prawda, czyli też bają, że ma królować, Żydom panować, tak mi powiadają. Teraz wierność ukaż się swoje, słudzy, dworzanie, żołnierstwo moje. Bierzcie broń w ręce, pałasze, miecze, niechaj się nie boję. Na końcu prędzej wszyscy wsiadajcie, a do Betlejem miasta biegajcie. Tam dla jednego dzieciątka małego wszystkie wycinajcie. Ach, biada, biada mnie Herodowi, utrapionemu wielce królowi. Wierna czeladzi czynić nie wadzi, co ku kłopotowi. Wierna czeladzi czynić nie wadzi, co ku kłopotowi. Niełatwa jest droga tych, którzy poszukują, odkrywają prawdy. Może wydarzyć się na przykład tak. Nie pochwalam tego pomysłu. Nie rozumiem, po co oni wyruszają w tak daleką drogę i zostawiają nas na nie wiadomo jak długo. Trzy słomiane wdowy. Jak my sobie poradzimy z tym wszystkim? Mówisz, wyruszają w daleką drogę, żeby tylko w daleką. Przecież oni na dobrą sprawę nie wiedzą, dokąd idą. Wszystkiemu winna Sara, przyjaciółka. Kocham ją, ale tym razem naraziła mi się śmiertelnie. Naraziła się nam, czy nie naraziła? Stało się. Zostajemy same. A nasi mężowie wyprawiają się w podróż po skarb, o którym nawet nie wiadomo, czy istnieje. Moje panie, teraz los naszych królestw w waszym ręku. A wasz los w ręku nie wiadomo kogo i czego. No, komu w drogę, żegnajcie, a raczej do widzenia. Tęsknijcie za nami, ale nie wyglądajcie nas. Wschód, zachód, północ, południe. Od tej chwili liczy się tylko księga i gwiazda. Panowie, ja dalej nie idę. Nie mam sił. Nie przesadzaj, nie mam sił. A myślisz, że ja co, z żelaza jestem? Też mam dość. Miało być przecież całkiem inaczej. Jak w bajce. Panowie, ja dalej nie idę. Nie mam sił. Nie przesadzaj. Nie mam sił. A myślisz, że ja co, z żelaza jestem? Też mam dość. Miało być przecież całkiem inaczej. Jak w bajce. Nasze kobiety, nie wiedząc, co mówią, mówiły prawdę. Zwłaszcza Sara i jej księga i gwiazda. Zwłaszcza! Przyjaciele, litości, nie bądźcie niesprawiedliwi. Czy Sara obiecywała nam spacer przez pola elizejskie? Przez krainę opływającą mlekiem i miodem? Chyba nie. Panie, przestań pan truć o jakichś tam polach, mlekach i miodach. Dość tego, nie umawialiśmy się na wyprawę po śmierć głodową. To prawda. Umawialiśmy się inaczej, zupełnie inaczej. Można wprost rzec, że nasza umowa już dawno przestała was, poganiaczy, tragarzy, kucharzy i pozostałą służbę obowiązywać. No. To my nie dotrzymaliśmy jej warunków. No, wreszcie mówisz pan jak człowiek do człowieka. Na tej wyprawie jesteśmy już sam nie wiem jak długo, ile lat. Jedno jednak wiem, że gdybym nie poszedł z panami, dzisiaj pewnie siedziałbym w domu. Popijał i klął. Nie wiedząc ani na co klnę, ani na kogo klnę i po co klnę. Czegoś bym żałował, za czymś tęsknił i nie wiedział, że żałuję i że tęsknię. Szczęśliwy z ciebie człowiek. Szczęśliwy? Jak pan chce, mogę panu to szczęście odstąpić, w całości odstąpić. Szczęśliwy, bo już wiesz, że najważniejsze jest wciąż przed nami. Znowu zebrało pana na filozofowanie. Dziwny z pana człowiek, a pańscy koledzy też nie lepsi. Jeszcze raz proszę, uwierzcie mi, w dolinie, jak tam zejdziemy, urządzimy wielką ucztę. No, dobra, ale to już ostatni raz panu ustępuję. Nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów zawsze. Ani ostatni raz. Te słowa człowiekowi się nie należą. One należą do kogoś innego. Do kogo? Otóż to. Do kogo? Zaczynam powoli dowiadywać się, kim jest ten, do którego te słowa należą. Wygląda na to, że ta cała nasza wyprawa jest poszukiwaniem właśnie tego kogoś. A może tego kogoś nie należy szukać nie wiadomo gdzie? Może on, jeśli jest, to jest wszędzie i koniec. Tam, zaczynam pleść trzy po trzy, jak nie przymierzając panowie. Boże wszystkich bogów, jeśli jesteś, jak mówił poganiacz, wszędzie i zawsze, odezwij się. Na chwilę bodaj wyjdź ze swoich zaświatów, zejdź na ziemię i pokaż się nam. Szukamy ciebie i nie znajdujemy, ani w niebie pośród gwiazd, ani tym bardziej na ziemi. Jeśli jesteś, powiedz, gdzie mamy ciebie szukać? Czy słyszysz mnie? Umęczonego dniem dzisiejszym, jeszcze bardziej umęczonego życiem. Jeśli nie chcesz, czy nie możesz wysłuchać mojej prośby, wyświadcz mi przynajmniej tę małą przysługę i daj mnie i moim towarzyszom spokojną noc. Co zobaczyli mędrcy w drodze? Przybyli, co zobaczyli, wszyscy, gdy ruszyli w dal. co usłyszeli o mnie gdy tam. Przez wiarę przyszli jak gwiazda świeciła im. Znaleźli zbawcę, zbawca Betlejem był. Szczęśliwi byli, gdy swego zbawcę tam zobaczyli. O jakże Maria szczęśliwa była, gdy syna rodziła. Co zobaczyli my, gdy wszyscy ruszyli w dal? Co usłyszeli oni, gdy dotarli tam? Przez wiarę przyszli, jak gwiazda świeciła im. Znaleźli zbawcę, zbawca w Betlejem był. Raduj się ziemią, raduj się cała. Jasność niebiańska dzisiaj nastała. Jezus zrodzony dzisiaj w Betlejem, łaska jasieje. Co zobaczyli, gdy ci ruszyli w dzień? Co usłyszeli, bo nigdy to zajmie tam? Przez wiele przyszli, jak gwiazda świeciła im. Znaleźli zbawcę, zbawca Betlejem był. Co zobaczyli, ruszyli w dal, co usłyszeli o nich, gdy do czarni przez wiarę przyszli, jak gwiazda świeciła im. Znaleźli zbawcę, zbawca Betlejem był. Co zobaczyli, gdy ruszyli w dal, co usłyszeli o nich, gdy do czarni przez wiarę przyszli, jak gwiazda świeciła im. Znaleźli zbawcę, zbawca Betlejem był. Chociaż wiemy, że cała historia wydarzyła się na wschodzie, to jednak musimy sobie wszystkie wydarzenia wytłumaczyć po swojemu i pasterze muszą być ubrani jak polscy górale w kapelusikach, a trzej mędrcy najlepiej, gdyby przechodzili równinami i dolinami, połoninami naszych górskich krain. Tak to już bywa. Ulicami po raz 17 kilkuset miejscowości Polski i świata przemaszeruje barwny korowód uczestników wydarzenia przyodzianych w kolorowe korony, czyli orszak trzech króli. W mijającym roku do akcji włączyło się aż 880 miejscowości. Dziś historia zatoczy koło. I po raz kolejny kolorowe orszaki połączą to, co wydarzyło się 2000 lat temu, z tym, co tu i teraz. Straż Przybrzeżna poszukuje 26 nielegalnych imigrantów. Potem jak Węgry zamknęły granicę z Serbią, kolęda na skraju miasta, na peryferiach zdań, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Kolęda na końcu świata, gdzie czasu dobiega kres, na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez. Na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez. Kolęda miłości i zdrady, w ślepym zakutku słów, na rozstajach nadziei i wiary, w poszukiwaniu dróg, na rozstajach nadziei poszukiwaniu dróg. Piękna pieśń, pieśń nad pieśniami, serce naszej księgi nad księgami. Weselna? Miłosna pieśń? Sercem waszej świętej księgi? Sercem i gwiazdą. Ona, ta pieśń, zaprowadziła nas daleko i w takie krainy, w takie rejony tego, co się dzieje, że nie mamy ochoty stamtąd wracać. Tam zobaczyliśmy, że niebo z ziemią jest tak splecione, jak kochankowie w miłosnym oddaniu. Czy każdy człowiek może się udać w taką podróż i dostać do owej krainy? A tak, każdy. Ale po co szukać, skoro to, czego szukamy, jest bliżej nas, niż jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. Judo, nie zanudzaj naszych gości. Wszystko ma swój czas. Dzisiaj wesele, radość. Trzeba się cieszyć, radować, tańczyć, śpiewać. Bo dzień jutrzejszy śmierć nam niesie. Przepraszam, nie chciałem nikogo urazić, ale nie mogę się od tej myśli w żaden sposób uwolnić. Nie wiem, czy istnieje na świecie ktoś, kto by mnie uleczył, uwolnił od strachu przed nicością. Nicość? Z niej, jak z przepaści, przychodzimy, wyłaniamy się, rodzimy. Ale po co? Po co, czcigodny starcze? Po co przychodzimy tutaj na ziemię? Po co? ta cała zabawa z narodzinami i umieraniem. Mówisz, panie, że ta miłosna pieśń jest, jeśli dobrze rozumiem, pieśnią ludzi i pieśnią waszego Boga. Trafnie to pan ujął. Nasz Bóg jest naszym narzeczonym, oblubieńcem, mężem. On wziął z nami ślub, zaślubił nas ze sobą na zawsze. Przepraszam, Judo, ale panowie są zmęczeni długą podróżą. Panowie, zapraszam do domu. Tam odpoczniecie. Łóżka już przygotowane. No, no. Jestem już starym człowiekiem i nie raz i nie dwa musiałem z własnej woli, a bywało, że pod przymusem musiałem wędrować i tułać się po świecie. Z niejednego pieca jadłem chleb i z niejednej studni piłem wodę i z niejednej beczki wino. Niejedną przeżyłem wojnę i nagłodowałem się co niemiara. A jednak widzę to coraz jaśniej, coraz wyraźniej, że w tym wszystkim jest sens. Jest sens, który każe mi wierzyć, że najważniejsze wciąż przed nami. Przecież sprawa Jezusa z Nazaretu wciąż jest na czasie, wciąż jest aktualna. Owszem, Jezus urodził się w Betlejem i wciąż rodzi się wszędzie tam, gdzie człowiek drugiemu człowiekowi ma odwagę udzielić gościny. Bo ziemia, proszę państwa, to za jednym zamachem kolebka i grób. Betlejem i jednocześnie Golgota. Kolęda i Wielkanoc naraz. Jesteśmy na miejscu. To były fragmenty słuchowiska Przyszli za późno, czyli W samą porę ojca Wacława Oszajcy. Słuchowiska, które premierę swoją miało w 2007 roku właśnie u nas w programie Trzecim Polskiego Radia. A po godzinie 7 inspirowanie odkrywcami, naukowcami, mędrcami powędrujemy śladami marzycieli. Odległe gdzieś rzeczy, dziś włosienie kaleczy, a północne ledwo biły dzwony. Jutro czemu dalekie, czy jutro kalekie, czy bez skrzydeł jak herut rzucony? Jak się Bogu podoba taka jutra osoba, ależ dzisiaj ta mamka przyszłości wychyliła gorycze i zakryła oblicze. Popiół jada i kości, a kości. Za odległe gdzieś rzeczy, dziś głosienie kaleczy, a już zorze jedwabią się z dala. Szatan przybiegł i prawi: oto ogon, mam pani, cały z ognia, co słońce zapala. Przed to nie pość już więcej, pokarm stracisz zwierzęcy. Młode jutro zamożysz uściskiem. Nic precz diable, co kamień panu dałeś i zamień. Chleb wołałeś, nazowiesz się zyskiem. Za odległe gdzieś rzeczy, dziś włosienie kaleczy, a już zorza we wstęgi się wszędzie. Szatan wrócił i woła: jutra czekasz, anioła, cudem pchnie mu, płyńże jak łabędź. Idź precz duchu przeklęty, co nagany, gdzie święty, pana wywiodłeś, nie pysz im się cudy. Taka jutra osoba, jak się Bogu podoba, i dziś cudo, że znosim te trudy. Za odległe gdzieś rzeczy, dziś głosienie